Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o coraz gorszej skuteczności leczenia onkologicznego w Polsce, zapowiadanym spotkaniu premiera Morawieckiego z zagranicznymi dziennikarzami w Markowej w sprawie ustawy o IPN i o tym, że Polska nie ma szans na otrzymanie w przyszłości z Funduszy Spójności takich środków, jakie dostaje teraz. Na początek krytyczny raport NIK-u. Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Wynika z analizy przygotowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jest w Polsce niższa niż w Europie, jednak umieralność jest dużo wyższa, mówi Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. W Polsce najgroźniejszy okazuje się rak płuc i jelita grubego. Ponadto kobiety zabija przede wszystkim rak piersi, szyjki, macicy. Wśród mężczyzn najgroźniejszy okazuje się rak płuc i prostaty. Każdego roku w kraju umiera na raka miasto wielkości Legnicy, czyli około 100 tysięcy zgonów. Według NIK-u w kolejnych latach zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie, bo społeczeństwo się starzeje, a większość zachorowań na nowotwory złośliwe występuje po 60 roku życia. Raport NIK-u potwierdza też, że rezultaty leczenia nowotworów w Polsce są nadal niezadowalające. Placówki zajmujące się leczeniem raka są rozproszone, a ośrodków specjalizujących się w leczeniu określonych typów nowotworów jest zbyt mało. Ponadto niewystarczające są zasoby kadrowe lekarzy i sprzętu do radioterapii, który w dodatku coraz bardziej się starzeje. Tymczasem wydatki na ochronę zdrowia, w tym onkologię, należą do najniższych w całej Unii Europejskiej. Według NIK-u 1/3 zachorowań na raka można by było zapobiec dzięki profilaktyce, czyli zwiększeniu aktywności fizycznej, ograniczeniu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, ale również zmianie diety na taką, która nie prowadzi do nadwagi. Chcemy i musimy odwrócić tę fałszywą narrację, która wydaje się dzisiaj dominować przynajmniej w przekazie mediów czy opiniotwórczych środowisk za granicą, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin przed dzisiejszą wizytą premiera Mateusza Morawieckiego w Markowej. Minister Sasin był pytany w TVP o cele tej wizyty. Premier zaprosił korespondentów zagranicznych mediów w Polsce do Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów. Podczas spotkania szef rządu ma m.in. wyjaśniać przedstawicielom mediów zagranicznych intencje państwa polskiego. W związku z nowelizacją ustawy o IPN odniesie się również do kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. Minister środowiska Henryk Kowalczyk szykuje program ochronny dla Puszczy Białowieskiej. Ten program chcemy zrobić wspólnie ze wszystkimi stronami, powołać zespół ekspertów, ale ekspertów od ochrony przyrody, ekspertów od ochrony lasu, takich, którzy prezentują obecnie bardzo różne poglądy na temat metod ochrony puszczy. Dlatego, że wszyscy twierdzą, że puszczę trzeba chronić, pozostawić i o nią dbać, natomiast różnią się metodami, jakimi metodami należy to robić. Podczas konferencji prasowej minister Kowalczyk zapewniał, że Polska stosuje się do zalecenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego wstrzymania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Trybunał w listopadzie stwierdził, że w puszczy nie może być prowadzona żadna gospodarka leśna poza usuwaniem drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Zagroził wysokimi karami finansowymi. To była reakcja na masową wycinkę prowadzoną przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszkę. Henryk Kowalczyk dodał, że w sprawie puszczy będzie chciał się spotkać z komisarzem Unii Europejskiej do spraw środowiska. Polska nie ma szans na to, aby po 2020 roku otrzymać w ramach unijnej polityki spójności takie środki, jakie otrzymuje teraz, przyznaje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak tłumaczył w wywiadzie dla Polskiego Radia, oszczędności wymusza Brexit, ale powodów jest więcej. Musimy zaakceptować, że Unia Europejska na najbliższe lata będzie miała nowe, bardzo ważne wyzwania i priorytety związane m.in. z polityką migracyjną i z uchodźcami, związane z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, czyli zagrożeniem terrorystycznym, ale też zagrożeniem, które płynie do Europy ze wschodniej strony i to nas szczególnie dotyczy. Ostatnio przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili wprost także o uzależnieniu kwot dostępnych w ramach polityki spójności od kwestii praworządności. Polska się temu sprzeciwia, mówi minister Kwieciński. W obecnej perspektywie budżetowej Polska otrzymała w ramach polityki spójności około 80 miliardów euro. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie 2 francuskich śmigłowców wojskowych położonym nad Morzem Śródziemnym departamencie Var, informują miejscowe władze. Na razie nieznane są szczegóły tego zdarzenia. To był serwis Trójki.

płyty Microshift, która okazuje się dzisiaj, zespół Hookworms i Static Resistance. A tak piszą muzyce o tej piosence. To piosenka o wściekłości i słabnącej depresji oraz wiecznej potrzebie ucieczki od życia, które sami sobie stworzyliśmy. To była piosenka dnia, a my powracamy w tej chwili do utworów z niższych pozycji listy przebojów trójki. Do 12:00 przypomnę, że Państwo mogą głosować. Na miejscu 27 był zespół Micromusic. Zasypianie, la, la, la, la, la, wszystko mam. Zgodę mam na chaos wspólny, na brak planu bardzo spójny, la, la, la, la, la, wszystko mam. Godzę się na życie z tobą, wieczną pracę syzyfową, la, la, la, la, la, wszystko mam. Niczego dostała.